ကျွန်တော်ကတော့ယူသားစွာကြိုးစားနေတဲ့ကက်ဆက်တိုင်းတက ်လူငယ်ဖန်ပြီးချင်းစားကြနေ ဒီလေးဝင်းဦးဆောင်ပါဝင်၍လူငယ်ဖန်ပြီးချင်းလာကြော်နေစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့အိုးနေခွက်နေ ပြီဆိုမှဖြင့်တအုံတဝါနဲ့ဟားတွေပေါ်တတ်ကြဟားဟော်ရင်မိုးရွာမှာကိုသိရသလိုသံောင်းတိုင်းနီးပြီဆိုမှဖြင့်သံောင်းတိုင်းပြက်စားဖို့ဟာလဲတရွရွရနဲ့ထားတတ်ကြဗျာမာတယ်ဒီတနည်းပြရင်ဖြင့်ဒီတသက်ပဲတော့မှပြက်စားမကတော့ဘူးဖဲ့လို့တညီတညွတ်ထဲတမ်းမြန်ဟစ်ဆုံးဖြတ်တတ်ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းသံောင်းတိုင်းနီးပြီဆိုရင်ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ငိုရမလို့ရည်ရမလို့ရောင်တိရောင်တောင်ကြောင်တိကြောင်တောင်တွေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့နှစ်တိုင်းလုံးနေကြဒီနှစ်မလုံရင်ရွာအစင်လာပြည့်ရရဲ့ကြေးရွာတိတ်ခါကြေးရွာအစင်လာကိုငဲ့ပြီးပဇင်းရင်ခွဲကောင်များလို့အော်ရင်သေးမယ်မှန်းသိရနဲ့မဖြစ်မနေလှုပ်ဖြစ်သွားကြတာကြပါခင်ဗျာအဲအခုလဲကျုပ်တို့ရောညောင်မနာကြေးရွာတစောင်းတိုင်းမရောက်ကြီးနှစ်လလောက်အလိုတော်သလင်းလာစမ်းလောက်မှာညောင်မင်းသားရွာမှာရှိကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုဒီစီတဲ့ဆောင်ပြရပ ါဘုရား။ဆောင်းနေတဲ့အစ်စိုးရဲ့ပြပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုပြရမယ်။ ဟေ့ကောင်ချောက်ဆောင်ဒီမှာမြောင်းဟာနီတော့စီဟာဆာလာတယ်ကွာဟေးဟုတ်လားဟာဒီကောင်ဘာတွေများရေးလိုက်တော့ဟာလောက်စမ်းမအောင်တင်းရငါမဖတ်ရဘူးဟာဆာကကိုပိုင်နဲ့ညောင်မင်းသားလူငယ်များတယ်ကွာငါလည်းဒွေလေးပိုင်ဆဲမှာကြောက်တာနဲ့မဖောက်ရဲလို့ကွာဟာဒါဆိုကိုကြီးပိုင်စီတွားရအောင်ကွာမင်းတွားနဲ့ဒီစာပါယူသွားအေးငါကြံတဲ့ကောင်လေးစုခဲ့မယ်ဟေးငါတို့လာမှာစာဖတ်ကြားလာချောက်ဆောင ်အေး ငါတွားမယ ်အေး တို့ငောင်းရှင်လာမညိုးပါတဲ့ညောင်မင်းသားတယုရှိကြီးပါလေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဂီတစာစုလူငယ်ဖန်တီးရှင်ဂန္ဓဝင်းနီတိုစာအဖြစ်အကြောင်းကြားရေးသားအပ်ပါသည်မိနစ်ကမိုက်လီခက်လီပြတ်စမဟာကြီးဖြင့်ဂုံယူဝင်းကြွားစွာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဓာရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ယခုနှစ်မှာယခင်နှစ်ကနဲ့မတူတမူထူးကြားစွာပြတ်ဆက်အသစ်တစ်ပုဒ်ကိုစီရင်ရေးသားပြည်စည်းအပ်ပါကြောင်းတည်ငောင်းပါအပ်ပါသည်မကြမီအချိန်တွင်းမှာညောင်မင်းသားရွာကိုမနေ့တခါအပြေးလာခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်လောင်းလို့သိစေအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂီတစာစုလူငယ်ဖန်တီးရှင်ဂန္ဓဝင်းနီတု ဒါပြဿနာကွာပြဿနာဒီကောင်ဂျုံဖွေလို့မနေ့ကလည်းယော်လို့မဆုံးတပြုံးပြုံးကိုပုံးဒီပုံးအိမ်တွင်းပုံးလုံနေရတဲ့ဝက်ကအခုထိကြွတ်သေးတာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ပါကိုလေးပိုင်ရာနီတိုနှိပ်ဆက်လို့မဲခွေးမျိုးကိုကြောက်မှရောရတာအဘငရုတ်တခင်ပြုတ်ပါရောလားဗျအ ေးဒါလည်းငါပြီ းဟာဒါချင်းချင်းနေတိုင်းပဲပြော တာဗျာပြောတာကွက်တိကြအောင်မှန်တယ်ဟဲ့ပ piasa soye sepia lolo yo debi ngama dashi no chibi dam ho hukwa di ma dwele bai eh chou chou de khu lo pyo ba ya di bya piasa a chang ma ba yin we chan na kaisa a kong pyo a la kwa cha la bo dwele bai ya minit ga piasa o ne khwet ni phi ya da ni to o si tin ma cha lo bya di kaung ja di nit do di kaung ma la si ne chou to lu nge de be su bi toro di min sa ga di ma de ya long wa kwet di set ma pyo ne min no ba ma sha ma shi ne di ne piasa go ma ka wo kwe ma da ni do ywa go le la ma kan wo nga pai nga sai na bi so yin tu mya de pyat de ma da so ko li pai nga ni do si go be lo chin na yai ma do u mya eh di lo yai ma kwa do ni do ywa go long wa la ya ma lo di ne piasa long wa ma ka min go ywa ga kwet di a lo ma shi maung pai ye let di a cho a kha ya da ti chin yin la bo sai ku da be maung pai ကိုပိုင်မတရားဘူးကွာအားတော့လုံးလုံးမကျေနပ်ဘူးပေါ့မင်းအမင်းလုံးလုံးပဲမကျေနပ်နဲ့တရားပြားပဲမကျေနပ်နဲ့ကိုပိုင်ကဒီဟွာမှာလူငယ်ကောင်းဆောင်ကွာအဲ့ဒါခက်တာပေါ့ကွာလူငယ်ကောင်းဆောင်ဆိုပြီးဒီနေ့တစောင်းလိုက်ပြဿတ်မကဘူးဆိုတာဘယ်တရားမှလဲကွာတကယ်ဆိုတို့လူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုတောင်းတင်တာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ချင်းဟာ ဘာလဲမင်းကစိတ်မကုံသေးဘူးလားကြိတ်လောက်ပါမောင်ရ ไม่มาเจ็บบีจะสาวในเปียกแล้วด้วยสู้ท่าแรงเวรีมันแน่กูกว่างาก็รอเชี่ยเชี่ยไหมอยู่อะไรมาชีเดียลุงเอ๋ดิมาอยากเอาไล่ซิโอไหมลุงเอ๋ดิอารมณ์ตบอดุยเมื่อกูไปบ้าขนาดไหนมาดูกว่า จีเล่ลูกบ้ามองยากูไปงาตุเล็บจะตาด่านเล่าเนี่ยละนี่เนี่ยงาเสียวเบาขี้เนี่ยเบาเอ๋ มองไป แล้วเบื้องกว่าอิงกระสังเวนซ์มาเอาแต่จีจีดีเนี่ยจะเจ้าไหนมาพี่จะมาการเอาบุษูได้จังตัวพี่ผมรู้เปล่า เอ๋งานเล่นเมียงอุ่นดีจะเจ้าไหนพี่จะกับบุกิสับพี่ผมรู้เบื้องกว่า ไม่เนี่ยกว่า เสียงลาตะกุสูละพี่ก้องเนี่ยยามาหูกว่างานจะโกงการอ๋อ ไม่เลย ตัวว่ารู้อุจิตาพันเอ๋พี่จะเจ้ามาพี่บ้านนี่รู้เปล่า เบลูเลยกว่า ไม่หากันเลยพี่จะสูดแต่งเลยจ้าโยกิโลวัตช่องช่องอย่างเดียร์อันนี้ที่ไหนจะรู้บาเวล่ากว่าเอ๊ะพี่จะสูงยี่เจ้าลุลูบาอุจิเอ๋ดีนี่ตากายนอลี่เจ้าอยู่ห้าก้อนเนี่ยพี่อะไรไม่เบียห้าก้อนอะลูกตะคุลูกเดียสุระแค่รู้สีมาบอกว่าแล้วตัวเองน้องเขาลูกได้ดีละเบ้ลุงเงี้ยก้อนสองลูกบีจะลูกไปเจ้าว่าทลากว่างั้นลุงเงี้ยก้าสูไม่รู้เดี๋ยวสู้สิฮึเส้นทลายสีดาเส้นทลายลูนุกายิ่งคงยินในใจละเบ้ บาเบ้พี่เมนูดีเนี่ยจะสอนในพิเศษกากูกายะไม่งาจังฟีจะมาละ มาลูกบ้านในอุจิเอ๋เจ้าดีเนี่ยจะสอนเลยไอ้นายมาชุบบ่อเลยเมียบ้าเป็นเนี่ยบ้าเชี่ยกูมาพี่บ่าวบ้าเชี่ยกูมาหม่องไปไม่ป้ามาชาเชี่ยมันเลยดูมีอายุอะไรมาแต่เชี่ยยิ่งเจี๋ยเนี่ยจะต้องได้เนี่ยบ้าบ้าเล่าเสียผู้กองฮะดีรอเมนูกูเอ๋พี่เอาลูกงาหงุยงาอย่างเช่ตาเบ้ดูข้าบ้าเบล่าอุจิเอ๋ดูข้าบ้าเบ้ข้า 冬天养胃吗？冬天养胃吗？冬天养胃吗？ มองหน้าเสียด้วยดองมามาอกั่วคลีรีเนบ่ามองหน้ามองหน้าเสียด้วยดองมามาอกั่วคลีรีเนบ่าพี่ไม่รู้บ่าตีตะชั่วๆโซเนจินาพี่ไม่รู้บ่าตีตะชั่วๆโซเนจินาอะเปียวจี้ดิปอกเดอีหาตอกเดมิโลชิล่ะฮ่าๆๆเสียบ่าเดี๋ยวโกจิตาเซ่เอ้ยเตบี้ตางก้าวมาล่ะครับเนี่ยฮะตีเนี่ยหล่าไว้บ่าล่ะกว่า พี่กองนี่เนี่ยอ่ามณีก็ตอกตัวได้ท่านอยู่ไปจ้าอุ้งนี่กว่าเมนถุยเลยจีตองอ่ะไอ้จุ้ยไม่อยากหรอกง่าอูไอ้หมอกอ่ะเหน่ชะนี่ดีกว่าจีเลยลุกจ้าอุ้งเนาะเค้าไม่อยากกันเลยเปียไม่มาทะเลาะจอกอ่ะล่ะเปียอ่ากว่าง่าบ่รู้ไม่มาจ้อฮึวีซิวีซิอะถ้าใบแม้จีตองเนี่ยง่าสัญญาเด้กะตู้สึกาหน้าถองล่ะล่ะสู้เนาะง่ามาอะเจ็บปานนี่รู้บ่ากว่า เจ้าก็รอเปียตะเส้นมาไม่จောက်ดะอำมเฮ้ๆๆๆอเมียอโจ้เอ้ไกษตาท้าซะมาโอ้เอ๊ะดีนี่น่ะซ้องไหนขะเมียกะมะล่ะเปียวจုံจုံเนี่ยวดูไล่สู้นี่ล่ะเปียมาเนี่ยขะเมียกะอตันละแลกองยุคกะแลเฮ้ๆๆเฮ้ๆๆเฮ้ๆๆตะซ้องไหนกะบ่ล่ะอ่างะอะเสยอยู่เนี่ยผิดป่ะมะล่ะงะลุบ่ผิดอ่ะมาโหเปียขะเมียตังกะหลอกกองนี่เนาะ 2 ตะจีกองลูกบัวหึหนูมุสุตาเซนลูกตะปวยลองห้วยไล่เชมิดิงาเงงเกอะแมสุลิยูรอตาเซนยูรอตาเซนเนดีเนมาตอกจูเนอองนามิจีกะบัวกว่าฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อ ไม่มาเลยกว่าป้าป้าเบี้ยเลยไอ้เป็ดดีวะเนี่ยจะเล่าไงอะล่ะเจ้าพี่ก็ลาวิเอ้ยขนาดไก่ท่าเฮ้ยเชนี่ตีมาเข้ามึงกว่าเฮ้ยนี่น้องอะไรไงเอาเจ้าผมอยากไปมีเธออย่าเจ้าเลยบ่ได้ฮะมาตาด้วยไอ้ยิ้มช่วยแล้วมาไปอู้นี่น้องงาจะตีแล้วมั้งล่ะเฮ้ยคุยมีอะไรตีไปแล้วฮะ อ๋อมาเลยอ๋อมาเลยจีตองเย่เนี่ยบอกเลยเดี๋ยวมีโอ้เนี่ยเล็ดเดี๋ยวไม่ทีเป็นไหนลิเออเนี่ยเล็ดเดี๋ยวไม่ทีเป็นไหนลิง่าลาทีเลยกูเอ๋ว่าอีกงากองเลยเป็ดดีเป็ดดีอ่ะเอ๋กูมาหัวดูเลยจีตองกูจะหนีบีกว่าเฮ้ยจ้ะกูยิ่งตัดเส้นเลยกองปอกกว่าบ้าเอ๋มีอะไรตัดเส้นบ่ว่ากัน ยูตาซีลูน้ำแม่เจ้าไม่ยอมให้ลาเว่ยยามินาเจียวดีมาชิจาร์เดลุงเอ๋บ้านลูกเมียอีกหนึ่งข้อยาเรศีเวก้ารอเชลูจีเมียเอ๋ เชลูจีเมียโซโยต้าสก้ามาเพื่อชีสุดลูเชดงเล่มาเป็นเนี่ยเจดงเล่มาเล่นเนี่ยยายว่าเมียทุกคนดูจีเมียเย่เซโซไตดงเจลุงเอรุยเอต้องมาดูโชตนาคันที่เมียมุสุสุโกเช่นเช่นเท่าท่าญาติอาพี่อาพี่อาทวีเล่ไปกันเลยที่นี่เปียสก้าพี่เดเฮลูโตโตโตโตโตอะไรสมาร์ทยาเลี้ยวบ่เลี้ยวบ่เด็ดดีขึ้นมาตัดดีงาลุงเลยอ่ะน้าอุ้มเอง สกัดสูดาเสียงพี่สวากายังวะจ้ะยินดีพี่อะไรมากกว่ากายังวะจ้ะยินดีพี่อะไรมากกว่านี่ได้ไม่ทราบอยู่ลูกสาวมาคุยไปฮะลูกสาวชิดาพี่อะไรมาเฮ้ยก็ตีกูนี่กูนี่กว่าสักการะมันลูกดอกบุหรี่นี่แกละตั้งกับอาพยามันลงจานในสูดลูยาดเล่ยยาดเล่เดนี่เด็กขาจิ้มบ้าแกเด้เสียงลากาเล่ชิเชื่อแค่กาละพ่อพ่ออุจิอุเล่ น้องดอน้องดอจีเลยเล็ดแค่กระเดียกนี่เสียงแบบนี้ที่ซีเวก้ารู้มันเนี่ยคนไหนก็สาเลยมูชงดองดีใจสุดปีมาโมโหทวีเลยไปงานเลยชีเลยจะเสียงานรู้ก้ารู้วิบ่าวเอ้มันนี่ก็สวยเขมยารู้อารมณ์ดีอะไรได้โอ้กองดีดูเลยดีดูโลกแค่รู้บ่าวสบายดีก็บ่าวชาเนี่ยไปเล่าดูข่าวแค่เลย ทีนี้ตัวมันนี่ก็รู้โอ้ยคนนี้มาพี่อ๋อนี่ตัวก็ลงว่ากระดิมาลาบุจุจีนันยัยยัยยัยโยกอะไรไปกูอะไรไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาดูว่าตาเบี้ยแล้วเดี๋ยวจะกว่าเมียจะลงมันนี่เนี่ยกูมานี่ตัวมีว่ายาวลาบีเบี้ยฮะสไลม์เมียนาสูลาเอ๊ะเดี๋ยวปลาลาที่เดียบกูลาไงเมียเดียบอยู่เอ๊ะ ตั้วบาบีตั้วบาบีดุขะเบ้บ่ดิคွဲมาดาอพอรองคอลาดีเดบ่อืองาอตันตันจีน่าย้ายถ่าแต่จากะมะยอกๆอ๋องลาดีเดกว่า แกกูเยนี่ดู แต่นี่เราดุขะไปอ่ะเองแหละจีนน่ะบ่าတော့เจซุရှင်อตงแค่จี้แหละฮ่าทีโลตะไซซันเนี่ยสกาတွေကိုပြောပါနဲ့กูလေးပိုင်เฮ้ဘယ်လိုပြောအောင်လဲกว่าจုတ်လဲဒီရသာစစ်စစ်ပါဗျာကောင်းစီရှင်လို့စေနာရှိထားပြီးလုံးရင်ไก่ရင်ကနေအမှားရင်တော့ရှိမှာပေါ့ဗျာဟောအခုကြီးစမ်းဟောဒီမှာမျိုးကနာမည်ကြီးမင်းသားတယောက်နဲ့သူ့ဘက်ဂေတာသမားတွေပါจုတ်လောက်ကိုကြီးကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ဗျာဟင်ရဲ့လာမှာတော့လေ तू का दिने कैसे लोग आमा सुपरस्टार तो योग सांग नशे याजु ये नू तू तेरी बचीले हुई लिखो हे ना बचीले वाला हे बचीले वाला ये बो बचीले हुई लिखो बचीले वाला याँ निर्गो सम के हे गाँवनी तो जा रहा कूलो सुरो ले सिंबी था वे को ना वे मनी का लो भयो तो का मचिबो लूडे या वाले खमिया चिनो दो आना जी हम शिवाओ इगा नी दोने पत्ते भी चिनो को योजना दिया उधर बहुत था बा चिनो टचोने नुबिया ने दी जो आगो पार में कुनी पिये में चुरे खाने जा पिये ने लागे रहा हाँ ओ मरम अब योगरो मैं तो है सच मो यो जिते मैं उमा माँग आज तले गुजी भी मेनो आलू प्याज दागो दिनी तो टोसा लम्बे काम है बिया। ये कौन है? मन्ने का माइली के लिए बिया जगा नम्बर सी बी क्या कह रही पिया रही बिया। दिनी तो आलू असीम बी और फोटो शूटों ने दिस रे बिया जगा में गुली बिया। जी दा लो बिरो निडो या मन्ने का शो में तो भेने रों आरू मा योले यारा मन्ने वाउ कोई ह कोया जी दे ला नीडो ये कोया जी दे हा यो कुरी बाय कुरी बाय हा हा हा हा हा बारों नीडो या मैं हाँ का मोड कोने गा इमा गाने हुम्या न्यो म्योटे भी मैंने भी बांगा रोम लो गा कैसो हो वो भैया कुली पे नो मिन मिन ना तो आये ली जो माजिया सिलु भाजिया माजिया सिल ने माली को नुआरी ने बुने भी को दिमाग कुली पे जो तुम ये जिंगा नेंगन जो जले सुरो मन्ने का मिन मी जो ब्रांग कहीं उड़ो मखो हने जो भैया हाँ काओ या मैं जो ब्रांग कहे मन्ने का मिनो आरु निसे ले लो लिको तो आरे जो गो मारो दो सलान तीन सलान फिर निमाती जा वारे हे ओ बिया कन्यारू मिन्मिंग आये अताप चूचिंद राव क्यों बाजी बिया हमारे जो साले का चाइ माहा बिया मेन साले ने अताप चूचिंद मिन्मिंग ने सोये ना चीगां बेउ चीज लो नेरो मावे मैं हमें ए ने दीगे सा माउंट पाइनोगा पाइ मारे है क्वा जो साले इतने मिन्मिंग आ चिलिया बीमिया मने मना ठुई बिया भी नहीं बने आने ये था ओले या गेंगे ने निरो में तो आजा गुआ दिमाग भी खी पे निरो के कुछ नहीं होए क्या किधर ले सीने पे जो तो जाले ये तो चीन साथ ले आओगे ओके गुड मैंने कहा वो चुनो ये भी तेरे दिल से साथ ही आऊँ यार यार ये लोग ले हो रहे हैं आप वो भी चौकलियाँ दे सुधाई मुमी दिया या माँ कुछ आगे माना भी हमने दलाली जो जमाशी शोगी मेरे लिए दिमाग ये नशे में सोए पड़े sholo shita mo babu miladi bole oh shi shi sho abya ku ye le pi yong su dan ma bya ta pi lo do su chin ga ro pye ba bi bya sholo shita mo babu miladi bole oh chi chi cho ye ri lo pi yong su ma bya mi ya le pi ba de ko de me nga shon pya me na taw eh lo lo sa ma ga sholo shita mo bu shi lo sho ra ga ချောလို့ချစ်ချောလို့ချစ်ချစ်ချောလေဗျာအကိုရလေအေးလေချောလို့ရှိရှိလို့ချောရှိရှိချောမဟုတ်ဘူးချစ်ချစ်ချောဒုက္ခပါဘယ်ကွာချစ်ချစ်ချောအေးလေကွာမင်းဆိုတဲ့ရှိရှိချောတော်ပြီကွာဒီစားသားမပါတဲ့ချစ်ချစ်ရေးပြီကွာမင်းစားသားကဘာမှလည်းမသိကဲဒီတို့ဒီလိုလုပ်ကွာအင်းချင်းစားလားကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီစားသားကိုပြည်တဲ့လူကနောက်ကဆိုပေးအကိုကရှိကနေအိုက်တင်လို့အေးဗျာနောက်ဆုံးမဖြစ်တော့လေဒီ soma kwa. Galau do pipare kwa. Tisi ni kham ni jari. Ha. Uji ta se. Hey. Ji lalau ba uno. Hey. Dwe le ji tam lai lalu. Bape bai ji pi ne ume. Dwe le ji tam lata ga. Piang ma bita ne. Hey. Di mei ma bai ma le di ya. Gai. Letter le gai da. Oh. Yen sa to kwa. ชอกเลยอ่ะชอกเลยอ่ะล่ะเรสายเว้ยมีเตียนยามมาวิญญาณมานาลีท้องเนรามีเปียวมาจีจอยเมงโหลดีมองเห็นเสียงเนี่ยด้วยบ่มีชอลุจิตะหมอบบ่มีเมียพี่โหเอ้อจิจิจอย มาตาจีคลั่นน่ะตุบีไล่เลยเว้ยมิงโกตาซินลาอ้งดีก็ฮะตองเอ้อเมิ้งมาก็แล้วกว่าตองก็ดีไต่อยู่แล้วมาตั่วบ่รู้โหลอิ่งๆเปล่าทายะเนี่ยตองมาเสร็จจ้อปายะล่ะหิเมิ้งมาก็แล้วกว่าเฮ้เมิ้งมาก็แลตีน่ะหมูตันจายมะนินไหนล้นลุบบ่ากว่าเฮ้เมิ้นไหนไหนไหนเอาจ้อลุบไปมั้ยกูลาซ้อลาเนี่ยเอ้เมิ้งมาก็แล้วกว่าดูดีดีตะคอกเราโดเฮ้ๆๆไล่เปียจูงกว่าเมิ้งมาเนาะจีซา เดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าก้าเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วก้าเนี่ยเดี 当了嘿，你是说我们那一类鸡当出没有俺俩出来买嘿。 叫做门的名安静了吧？ 哦，叫家吧，行，叫家。嘿，大米，吃醋嘛？哎哎，猪八爷，今晚大米我安静了嘞。 哦 ，OK， 参加吧，行，参加吧。咋呢，不挨个？ 哎，节约的从哪边子吧？ 哦 ，OK， 行，你发如何嘞？节约的是最比过你钱了吧 ？OK， 啊，结束点嘛嘞，看下结束点嘛嘞。叫做个嘞，你先肩膀面皮的，这从哪边子过？哎呀，你那么多都没出家，出出家家留钱那叫，你那叫我你比较不容易，没那么有难啊啦，别个面。 好吧嘞，见到了嘛，今年年后娘们那有啊，俺那边。 今年娘啊，娘们那有啊。 好吧呀，好吧，好吧，娘们那个吧，叫做有个龙西个啥的，你有你有嘞。 娘们那有啊，属于了明年里边家吧。 呀。 怎么个叫不让开了多么开不行 呀呵呵呵呵滴滴溜啊呀 哦怎么爸妈和罗滴溜那么的家呢那个先路远嘛嘎刚路叫不让开多久工那里但没有龙的呼呼叫你了呗怎么咋说没开路多么久呗卡瓦就领没信给年年那边家吧了行年年里那边家吧了 你说啊别啊 ดีอยู่อ่ะอูรเบนี้เนี่ยมาไม่แท้ไหนมาอูครับเนี่ยบาผิดลูกครับเนี่ยรู้เมียๆๆเปียเมียๆๆเปียไอ้จุกคุ้ยเนี่ยชูไตมาเนาะอ๋อไก่ฟูเมียญุยเจ้าบราวตะเมียวลงเลยตั่นนี่เบ้เนี่ยลุกจ้ะ แน่มาลงมานี่เนี่ยปวยแกก็แลดีหนีไปเจ้าบราวมาเมนตะมิงห้าไม่ได้ยีนันเจ้าเปลี่ยนห้าไม่ล่ะหึแค่กองมายีก็งางายังซ่าได้กองมาสุบี ลูกบ้าว่ะล่ะปอลี่งั้นเนี่ยแม่งก็ตั้นตั้นนี่ก็ไม่จ้างดีกูล่ะงั้นเซ้งเนี่ยมาเนี่ยแม่ตะลุงเนี่ยหนีลาไล่ยีเนี่ยจ้ามาเป็ดโจมาช่อมาเปียวหมั่นเอาแม่ๆๆเนี่ยลุงอ่ะช่วยได้คงจี้แม่ละมุอ่ะเมียเนี่ยทับซ้อมมาล่ะเนี่ยงั้นฮึเฮ้านี่มางั้นแหละว่าก็ป้าไม่มีกูเว้ยซ้ําฉิดิถ้าลั่งชิลาได้กองอ่ะอาจารย์จ่ายอ่ะดีล่ะเฮ้ๆๆๆโอเคเลยเคเลยยีไม่ต้องมาล่ะพี่ซีกันแล้วสู ไปเปิดจีเพียงเดียวไหมดูเอเลจีตอมเล็ดตังอ่ะจ้าจ้าเฮ้แต่มีเช็ดสูงมาเอเอลาละละอูลี่ยอกลาลูกบ่อันนี้หนีโอ้งาอาจารย์ตีเอางอปะยะดีล่ะบ่ลาอูลี่ตั้วมีไปตั้ว บ่จ๋อญาปี้บล่ะกว่าอ่าปี้บ่บีกูยี่อ่ะกูเลยไปโนเปลี่ยนลายยอเรป่วยจ๋อญาถั่วละยုံเมเปียไก่ลุ้ซ้ําบ่อูฮะเมนตมี้กูบลาตองญ่นท่าละซุแกเปียยอๆกูยี่ดิมาผัดจิอะฮะบ่ต้องหยองซันเกตาต้องดองเยมาตะทั่วนุตาวาญุเปียญ่กเกราอะกูตะคาแมสเซบูอะโชตะกาผัดเตตุ้มหมูยาอืมอะยิงมาอนุเงเสชื่อซะบวยเตตุ้มเยลุ ค้าเตลุยินชีเดเบ้ปจีเพียงไม้งาตะนุ้มแม้มรีเพียงไหลเยชุ้งฮะเบ้ซูลุลุบ่เฮียมะลีเฮียมนี่โตเบ้ตะโดเรชิเกล่ะติยะตะเนกูยะเลยเอ้เม้สาเรกะไตเม้เมนตมี้กะไหล่เนาะงาเม้นโนยัวไล่อะจูแน่ตาบกว่าบ่กูล่ะ อ่ากูไปงาไปมาเด้เปียกูยะ เฮ้นี่โต เฮ้โหมากูไปเม้นตมี้ฮะเปลี่ยนละบีเฮ้ฮะโหล่ะจาละละกูยะ ตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั้วตั get a jet when I get la. Either him, me doing good, eh? Jim Willow, a laqua, la vida, bare. Shoot is the way to me alone. Don't mean me alone up here. Job Rongi, Yin and Jama, me, eh, Holia. Easy, I know, Chico, no matter. And tell me a good by Minamia. Hega, Hega, Jimmy Amine, Darom Menanga, laqua. Job Rong, the mule, Minamia, the lobby, shah, labia. Manega, don't need a little job wrong, can't go out, Jura, the mule alone, dinner. Then, men, me, I'm like, oh, cool, ye. Tabby, go, Nala, the men, me all. Yena, young, haranga, kill, ye, yes, swap, yeah. ngasindang akiliye, tua babi, biasa karo tua bahi. Kek, ini lawan ni ni dulu. Di mana seni pilih? Juara dia dah jonya dua. Kimi mi jagli, bingli ni luka sanggua. Di mana lo seni pilih? Ya, ya, ya. Amyo yau dua go, amyo pilih mana? Foto de, okay. Dia dah nama ga. Foto short on ni di, foto short on ni di. Ya, kau ni mabian. Ayen ni madu temu tu jara garo. Yang om yo ma nama ji luja imyala de. Nasai yazu nudu de di biji lewenga. Foto api tiu saumbali me. Iza lama zoye. Aja ayam. Aluan. Amakan. Ha kau ni lo. Dah baru gua. Soalnya ini dalam gua mila ye ale. Abya amakan soalnya mau abya selu sama selu sama. Amakan. Sungguhan dama subau dengi lengi, adonokan thaja barai. Cendera ini deh, suwe minum ika ro. Kau yang sanggida, dono ye dechwa. Nuda wa nyubya nyegega, suza la akurga mesibu. Chodga pede dumu ya. Aye ma nunge si, suza puede dumye lo, ade lo yenci deh. Baby Jilly and Manga to know. Mammy Ben Piela, show me, man. Oh, oh, oh. How come you do? Menu mewah menu ini perlu lama tunggu. Di mana puai kalau ni ni? Lama mawa aku je ya. Ni mana pasu jauh do mawa. Biasa sura menan yang menu ini apa hari kita sasa tay nai mana biasa kau pih mawa. Kau tu cina tay mesir. Kau jadi semua yang mana leh ayi kau ni dulu. Ah, kau ayi leh ni dulu apa ya? Kau ayi leh ni dulu. Orang kau ni zonin bukan ni kau kahari pih kau macam tu pion ni ada apa? Di ni tu bapa mampi yang sini thara apa ya? Jalur itu alung alu, ama ayun sih le. Aku juga kuno babi, biro letwe bi. Ah, ngadu sih cara mana itu ya? Jalur sih ga menurut miru ga. Atu ejo nune ro, aku jadi dikhan biro da. Adi itu bahama pumun ini alu sebiyo, ngadu usang dama. Ngaga kandi parmi ne pihun ne kau mahaku. Menurut miru lagi he? Ho, kuji. Menurut miru lagi he biya. Ni ungu, jemuli balisu. Kau ni balik pulak. Lepas ni sama lepas ya. Kau ni ada juga tidak ngem laro bang. Ha kau ya. Eh orang jaga, lu orang papa yang dekwa. Nenek papa lu umah po. Hah? Betul tak? Tak memen ni. Hola ni tu. Kek. Naga, ini keliru ye. Kemana dua yang kau jom menuju ni? Mia suapai ya, ha ha. Siapa syarik menemui bala? Atau memang tua cece? Juk laga asuk pia, cupa ga cuja, amuya ga pamelung bepi maba duka duka. Papiya ni si, si mai yang lain lah, ha? Oh, kami ayu ika le mai yang nak gubya. Si pelu lu le, si lu me kaya wedua ni nak halu lagi lah si, nale. Lu bungu ga ujang jang ni. Ujang jang ni naga kami ya. Kau main apa yang aku tanya? Ni sama. Si nu aja mau, gua kah kamu korang lah, mereka cakap korang lah. Oh ma. Si nu aja nak jaga kami, sekarang ni memang tiada. Hah, paman tu. Apa paman yang malay? Mereka belum mata bu. Cukup salah itu lah, tetapi tanda siapa? Kami alam main apa dia di kahbet tu mesti. Wow. Ayo. Kebab dia, aku ye le, tiga ni sama dia. Amma dah jual. Kekek, kuli bay. Mereka mahu kami ayat nak khutbah sama, doja cuci lagi ni yang penting uno. Ha, mereka mengajar kopi halu, siapa melakukah? Di kisah, mereka uyuah, mereka lu. Ha, เจ้าอีมาเราคงไม่ทันในมูบี้ฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อมาหลับวินเนี่ยตีเราลาเลยพี่เมนต์มีด้วยดีกองดีกูเอ็ดเจ้าเราจะตาวินไปเลยไหมบี้เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเราเว้ยโย่เมนต์มีไม่รู้เองขอท่านอีจักวะเนาะเบี้ยเจ้าเจ้าอีเราไม่รู้ประเด็นดูเลยไปเอ๊ะพี่รู้ปะเฮ้ยกำลังเว้ยไม่เองขอตัวกว่า ไม่เองขอกว่า ไม่เองขอกว่าสุมา ไม่เองขอกว่า ไม่เองขอกว่า ไม่เองขอกว่า ฮัลโหลเนี่ย ไม่เ จะมาหาประตูไอ้ไรเนี่ยมาเป็นเงียบไปเลยจ้ะสิลูกสาวกระเดียดตาวิมันอยู่ไหนเนี่ยจะมาหัวปลาพี่เราขอลาจ้าได้เลยฮึยันยันเลยจะมาหัวคบยาปอบไปมาเลยยันมาเปล่ายันมาชี้ยังไม่ชี้จุ๊บใส่ปีเลยเนี่ยขมยันเนี่ยจุ๊บเนี่ยตัวใหญ่โคตรโชว์มาทุ่งนั่นไหมอันนี้เปลี่ยวยาเจี๊ยบยาฮึสิยันดูความว่าอะไรจะมาหัวปลาของมันเนี่ยมันนี่เลยฮะ สั่งจีเซียมาลูบาบูมั่งจีกันเองกูไอ้ยันตีดิขมิ้งกูขมิ้งอยากกินอะไรสิจุกอะไรมันล้วนมาบูมันล้วนมาบูฮ่าเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าเว้ยยังมีพี่บุญลูกมาเว้ยมาตีราตีไล่ชิโนราเว้ยกว่าแก่ๆยี่ลูกนี่ดูลูกเนี่ยนี่มีกูต้องไปจองอ่ะกูบอกมาคุยรู้เองว่ากูทำอะไรงานก็ลุ่ยเดียวลูกเดียว ว่าก็อะไรไม่เข้ามาเลยกว่าเฮ้ยนี่มาเมนต์มีกูกูบอกกันเล่นไม่เข้าเย่ตู้ดามีมองกูเปล่ากันเลยมาบ้าลุงอาเบียร์ดูอะไรกว่าดีอยู่อ่ะลุงอาได้ยังมาดีเนี่ยดูมันนี่กาจะไปร้องอาเมนต์มีเดียวตัวจูดอะไรสิดีอยู่อ่ะมีเว็บใช่ไหมมาตัดดีเนี่ยนี่มาตัดดีเนี่ยนี่มา ตาพี่ฮารุเล่าให้รู้ดีรู้ไม่รู้เส้นนี้รู้ท่านอ๋อเว้ยก็ทบุนี่นี่บีกว่า อีบ้ากว่าเส้นนี้มาเว้ยดีมากก็ไม่จะต้องเล่นท่านละคุยรู้ตุ้ยละไม่กับปัดเดียร์ท่านเล่าเยอะวะเล่าให้เล่าให้กูมาคุ้มมากงงงงงเลยบ้าชาเนี่ยมันตีหูซัดเส้นเอาตุ้ยละให้ก็เล่าให้เฮ้ยบ้าชาเนี่ยรุ่งกว่าดีมาบัวจริงนี่นี่บีกว่า ชาเนี่ยมาหูเฮ้ป้วนเนี่ยป้วนเนี่ยมันได้กับยาซาด้วยเจ็ดจุดเนี่ยเอี้ยเปลี่ 俺牛，要，我这外边也到货也拆楼，明路你要有几点他讲，喏，明路外面比给侬，要我们到家的呢，哪位？ 哎，爹爹，买个火龙果都奶奶爹来着，棉花皮一罐，棉花皮，哎，我比，倒闭倒闭。这老吉他啥子？龙岩房地产，看那位泥土，就是放假时间才来的。我都小偷你的手的，别再买几个片。我家跟修啥？阿飞家也买了。地上来真了一堆，啊，拍拍个，啊，开开房面上过，叫我撇下来一堆。阿妈把人困了掉，该，表你是个叫西大木。啊，这点是我带过吗？你不是我没露天。你打算研究吗？第三班就苗族队的。你打算看努力哪里队伍？第三队啊，可以不要里队呢？一不变色，三拉么变样，就拿你都提路路他玩的。 ไอ้กองตาเปียเมกูเลวินทะชินซงน่ะเนี่ยเมนูก็คั่นออกฮ่าไอ้กองตาเปียอ่าเป็นเนี่ยบ้องมุชีกูนอกเปลี่ยนกวยทาราดูกว่าดุขะว่ะเวกว่าฮ่าห่มตาเวงาแลอกวยกูนอกกว่าทาบีกวยทามีนี่ว่ะล่ะดุขะเวเปลี่ยนบีวุบ่มีด้อมเนี่ยดูเด้ห่าลุกไล่เยกว่าอูนี่ขั่นนี่เนี่ยไอ้กองถั่วๆๆเปลี่ยนเวมนี่เนี่ยโหมาทะชินซงนี่บีดุขะเวเฮ้ยฮอดดุโจมะยกชินโยโยกกุกลิเย็งๆเลยยัดไล่อ๋อ เลสเซอร์ตะโดเมนูกูกว่าตะเคียนอาญาจุมาวะเดตะบ้องมาตาลุยังกะดิล่ะเฮ้ยดีแล้วบ่ยอมละพ่อตุงวยชิมาลุยาเวงวยเมียมาลุยาตวยงวยเคมาสกาไหนเอ้โหงวยเมียมาสกาไหนเนี่ยกว่าโลกะจีมาโยอสุ่งมาเปียวหนุ่มเนบีบวะกูโนอเนไม่คันญินซะมานะกว่าดีแล้วพ่อตุ มาโดนอะไรแค่เมียโจมยุสเสียบูดอเต็กมิ้นเสียก็ดีดีเป็ดเจ๊กจีนีมาพ่อดีนีตางางามีงายัวงากระเป๋างามาซอกาบูติสามาผอกบูมิ้นโนลามิ้นโนจั่วโกสกาโกเปียวโกตบอกโกซาวมิ้นโนใจงามาไม่ดิเมกอลูโคตุโชมะตุโยอสุ่งมาโยโยกกกเปียวเป็นลุกดอมะ อ๋อมิงอ่ะโดขอเรนเอาไม่ไล่ผู้สัวรอโซบาตังเงินโซบาเนเมจิอ่ะโทเลตอบามุลาเมจิอ่ะเอี้ยมะตายามุตะจ้าละชูตะมาละคาตะมะยาเตี้ยฉิเมสาบูตอบูคันซามุบาบ่อเนาะดีรอบ่ผิดเลยกว่าดีรอเมมะสาบูเตะงาละเตี้ยยะตาลาบิให้ เฮ้ยอ้าวไปดีกว่าเฮ้ยอยู่อะไรกันไม่เห็นอ่ะฮ่าไปแต่กันงาชะระกูยีเลยอ้าไปนี่บ้าล่ะเอ๊ะจีนี่โอมาเล่นนี่แหละตาพยาอปงปี้ปี้ไดเมทุบชะไล่ดาลิโอกว่าอ้าวฮ่าตัวซะไล่ดาเมทุบละอาชิงลุบิเสียวกว่าไต้หวันเนี่ยจะซอบิเฮ้ยลุกละบ่าวว่าอ้าวมะลิคายจูว่าอย่ากลัวอย่าเตยบ่าวอย่าอ้าวเฮ้าดีโดดีโดมิ ไอ้เดียวไอ้เดียวมันไม่ทุบโดนได้หรอทุบโดนเฮ้ยเฮ้ยกำลังมีอะไรกันหรือเปล่าดุขะวะเว้ยยิ่งแต่เนี่ยเหรอเนี่ยฉันเอาด้วยอะไรจะจี้อ่ะ อายุมันเด็กจูซาบีอะต้องเนาะขันไล่ตาสินออกจุจาบีค้านาตัวละปยิตตะอะมีผิดเดเว้ยกิตตะคันนาตีคันมาครับเนี่ยอันนี้เดดอตาลีดอตาลีสินนอกกูขนะจั่วแกบาดอตาลีอะเนี่ยจั่วแกบาครับเนี่ย ทีนี้ข้าเลยเปียกเปลี่ยนมีกว่างาเจ็ดจอนเนี่ยอเย็ดเบ้คุยตะคุบอเป้ซู่เปลี่ยนมาเลยไม่ได้อยู่เฮ้ยหล่าเว้ยมิโนก็คันเลยกว่าถั่วเลยกว่าถั่วกว่างาตีบาเลยนี่ตัวอย่างมีมาเจ็ดจอนเนี่ยอเย็ดปะเลยเปี่ยวนี่เปลี่ยนมีกว่าดุขะว่าเลยกว่าดุเปลี่ยนมีกว่าผิดตัวถั่วกว่าสิ้นนี่ไล่กันนี่ตัวอย่างมาตัดเลยมาตัดเลยมึงกูไปไปท่าได้พลาสติกปูมั้ยซ้วยแผ่ดออกมั้ยกว่าเป็ดสะคังก็อเย็ดบ่มาผิดม ဟာငါကုန်ပြည့်

jin na di ma ko ki ma wi ba le shin ye a ne ma pa le nit da a chin pya ni le taik kha wu se so pan ye yang so bi be main kle be ne yak ko chang thu ke bi bi le hm di ma main kle yo san chwe so da sain ne kwet lai yin sain le so pe phit twa da la hm de ga lo main ga chwe nga ga sain main ne nga ne kwet lai yin amma main la main ye bo wa ko a ko yi so de shwe ma shwe ji phit ne la na le wa la kwe oh shi nga sa ga anu a la ne ma ti ya yu ya bi jama ko ba a yang so bi chang tho chin ne so ba lo le မင်းကငါကြည်သားသားနဲ့ပြောနေတာလက်မခံဘူးဆိုတော့ဗာလေခက်ချမ်းညာလေးကုတ်ပေးမှသဘောကျတယ်ရှင်နဲ့ ရှင်ရှင်မတွေးနဲ့နော်ကျမအော်လိုက်မှာ အနုအချမ်းအလွမ်းပါမှသဘာဝကျတော့မှာပေါ့ကွာဒီတစ်ခါအချမ်းမင်းမကြခင်လွမ်းရတော့မယ်မင်းလေ းဟေးကောင်းပါလေးကိုလွတ်လိုက် ကောင်းပါ ဘူးလဲကွာလူမိတ်အပိတပဲ့မွေးပြီးနှထင်သွေးရောက်ခွေးစိတ်ပေါက်နေတဲ့အမျိုးယုတ်ဒီမဲ့ဖို့တုတ်လာပြီလေ ဟဲ့ဖို့တုတ်ဖို့တုတ်က ဟုတ်ကဲ့ နားယုတ်ပါလောက်တာနားလကွာနောက်တနည်းခင်မောင်ရဲ့ကြောင့်သိရစီမဲကွာဟဲ့ဖ ို့တုတ်ရပါရဲ့ရပါတယ ်ကျွန်မတိလ ည်းရပါတယ်ဘယ်လိုလဲကွာဖို့တုတ်နဲ့တွေ့တော့ခင်မောင်ရဲ့ဘုရားကနေကျွတ်တန်းဝင်စုပြီးတော့ဖေးတောင်ပြေးဖြစ်သွားပါရောလားကွာ မောင်ကြီ းလုံးမအာအာတေပါမီတေပါမီတေပါအာတေပါမီခရရမလို့လို့နေကြလေဗျဟမ ်ကျွတ ်ခမ်းမှာအနာရှိမသိရနဲ့ဘာဖြစ်လို့အတင်းပြေးဖေးရတာ အိုးဘေးသိပါမလဲရှင်တို့အဲ့ဒီအခန်းဆိုရင်ပြေးဖေးရမစို့ ခုနကျုပ်စင်မောကပြုတ်ကြလို့ခါနာနေခမ်းမမမြင်ဘူးလား ဘေးသိပါ ဒါတက်တက်လောက်တာပေါ့လေခမ်းမဘယ်လောက်မဲလို့ အောင်းမလူဘာဘာလူစမ်းကြီးလေအချောင်းသိသွားမီလူကဘာမှန်းတယ်လေ လူဘာဘာလို့ ကြီးကြီး ဟဲ့ဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲက ဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာလဲကဘာ ဟေ့ကောင်ဝင်းမ ဗျာ မင်းအခန်းမင်းမှတ်မိတယ်နော ်မှတ်မိပါလေဗျခင်ဗျာကျုပ်ကတော့မညံ့ပါဘူးဗျဟောကျုပ်ကတော်တတိကျုပ်အင်ကိုဓမြလာတိုက်ကျုပ်ကိုရိုက်ကျုပ်ကတောင်းမှဒါပဲမလားဗျ စကားတွေမင်းမဆိုးလို့ကွပြဿတိုက်တုံးကမင်းကဖေဝင်းတကရှောက်သွားနေတော့ဘယ်မှာစိတ်ချမှာလဲဝင်းမ စိတ်ချစမ်းပါကိုနီတို့ဗျာကျုပ်ကပိုင်ပါလေဗျ เอ๋ละพ่ออีขมยาโตไปบีสุดาได้งวยดิ เจ้ามาอคูบางวยมาไม่ใช่บ่ดะแกเปล่าดาบ่ไม่ยอมเห็นเจ้าเองดาเจ้ากะอยู่ๆตาตาอีกองกว่าให้กองตาปะซะกะนี่ดอกว่าซ้านี่ดอกบ่กูเจ้าแซกกูฉันตาไปจ้าบ่อีกูดอกจ้าจิเรบ่กะแกกว่าอ๋อเปล่านี่ดอกนี่ดอกจ้า ผมมาวินหมองอ่ะตีนเนี่ยตาพยาโหอะตีนไล่ทูนี่บาล่ะฮะนี่กันอ่ะวินหมองอ่ะค้านเนี่ยกองเวรหุล่ะกว่าลูกซ้ํามาอูกว่าจูซ้ํามาฮะวินหมองเนี่ยกว่าตะพยานี่ดีก็เลยอะตีนถั่วปีนี่ล่ะเว้ยงาสึกก็รอเป็ดบาบีกว่าเป็ดบาบีไอ้กอวินหมองวินงาบ่ต้องไม่รู้แหละฮะยะสึกก็ล่ะตีขันมาบ่กว่าเมงาจ้องตีได้มุล่ะแก้กว่าแก้กว่าไอ้เจ้าบ่าวแก้กว่าเจ้าเจ้าบ่าวอย่ากุยไปเนี่ยเจ้าบ่าวอย่าเจ้าบ่าวอ တက်ရိုက်နေပြီဗျဟိကုံဟိဟိကုံလူကလေးကကြာဟိကုံလူကလေးကကြာမြန်မြန်ချသမှာကွာ ညာနဲ့ကိုနီတို့ကျမခံနေနေဝေးသေးတယ်မဟုတ်လားကျမခေါင်းကြီးနေနေကြိုက်လို့ခုနကခဏလဲနေမိနော်တိလာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခမရခန်းကြီးယူတည်ပြေးလိုက်မယ်လဲကျင်လဲနေပါဟေးကောင်လမ်းတော့ရင်ကြည့်တော့じゃနော်ဒီမှာငါခန်းနာနေလို့ခဏအိတ်နေတာလဲတက်နေမိကြအောင်မေ ဟေးကောင်ဒီဒီနားမှာဒုစလိုက်ကြီးရှိတယ်နော်သတိထားနေမိကြမယ မင်းမီမင်းမီခမရခန်းရောက်နေပြီဗျာခါမြက်မြက်ထွက်မြက်မြက်ထွက်ဒုက္ခပဲဗျာနောက်ကြတော့မှာပဲ ဟေးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျမခုထွက်လိုက်ပါမယ်ဩဒုက္ခပါပဲဩအမေဩ အမလေးဗျာအာဟာကျလည်းမင်းတို့ချိုးပါဘူးခက်တင်နာမနေ့မြင်လုံးကဒီလောက်ပဲကန်းရတာ ဟမ်ဟေးမမြင်လို့နင်းတာပေါ့ရှင်ညီမတော့ကြောက်ချစ်တော့အစနာခံပြီးရှင့်ကိုမနေဘူးမ ှအောင်မအောင်မ ဒီဘောင်းက လည်းနင်းသေးတယ်ငါကငစင်းတဲ့ကြာတို့လုံးပြီးတော့ရှာပါဟမ ်ဟေးရှာပါတော့ရှင်းကပါလို့ရှင်လေအကြောင်းသိသွားမယ်ခင်လေးရင်နဲ့နော ်ဩပါလေ ပါလေ နင်ကအကြောင်းပြချင်လို့လ ားဒ ါလေးနှစ်ပတ်လုံးမလားဒါဆမ်းပါအခုဆမ်းပါအ ခုကြီးဘူးမေသား ဒါဆမ်းပါတိကျချင်းချမ်းပါဒီ ကိုတက်လိုက်ကြီးဒီကိုတက်လိုက်ဆမ်းပါပြီးခါပါဗျာတိကျပါပြ ီ လားပြဿနာကရင်တလန်းကြီး ဘာဝလို့ နောက်မှရံပြစ်ဆမ်းပါဗျာနောက်မှရံပြစ်ဆမ်းပါ ခဲဆမ်းမနီတို့ရာမင်းမင်းသမီးကလူဘာဝလို့လို့ င ါရေးရဲလဲလဲဆုံးမှချင်လို့ခဲဆမ်းပါဟေ းဟေ းရပြည်ကဘူးလေပါဟမ်ရပြည်ကဘူးလေလဲ လာစားလာစား ပိုက်တင်တကန်ကလူမရွေးဘူးကွတော့ ဝိပိုက်တယ်ဝိပိုက်တယ်နေဟုံးဗျအရန်ဆုတ်မရိုက်နဲ့ဗျအ ားချမ်း ပွဲကကာရင်တန်လန်းကြီးဗျတော်ကြပွဲပြည့်နေဦးနော ်ပြန်ပြီပြန်ပြီကျမပြန်ပြီဒီပြားစားလည်းမကဘူ းဒ ီရောမှလည်းမနေဘူးပြန်နဲ့အခုပြန် ပြီအရန်ဆုံးကြွနေလို့မဲကုတ်ဝမင်းသမီးမျိုးကဘယ်တော့မှမလုံးဘူးဟားလေလား ဟေးนี่โลเบอุเป่งกูไก่ตอกท่าได้ปุ๊บเนี่ยวีนี่ก้าวน ี่ วีนี่ก้าวนี่เว้ย ดีกองก็เลยอ้อมมะลินี่โลเมนทมิเปลี่ยนตัวละย้อยูว่าก็ลุบพี่โลตะมาน้าแหละ ไอ้ที่โลเว้ยเฮ ้ทุกข์บ่เว้ยบัวทุกข์บ่เก้กูนี่แหละเบลูลุกจักมะเลยเปียเมนหน้าเนี่ยเมนทมิก็รอเบลูมาอิงจ้าสิโลกูไม่อยากรอบูเปีย จิม่าเบลูนี้เนี่ยมาสะมะกะนายอกบู อืม ดีมาอุลีไปจิม่าพะเน่มะคุยอ่ะขณะสุบิซี้ตัวละအခုပြန်တောင်းပေးပါကျမပြန်မယ ်အကြီးရဲကွာစိတ်ညစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါအစတည်းကဒီပွဲကိုမကစီချင်တာလုံးလိုက်ကြပေါ့ကွာပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေခင်ဗျားတို့လည်းပြန်ကြတော့ဗျာတို့တွေလည်းပွဲပြီးပြီဟုတ်ပါဇက်လိုက်မင်းသမီးနဲ့ဇက်လိုက်မင်းသားလည်းနှစ်ပန်းတက်နေကြပြီဟေးဟေးသိကြလားသိကြလားသိကြလားNiquay, Niquay. Ven y para con culo a vos. Eh, Preta, Preta, Preta. ကျွန်တော်နာမည်လူငယ်ဟေးကောဟေးကောဒီတို့အိတ်ရှာရှင်ပင်နဲ့တော်တော်တော်လုံးဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုးတုတ်ရှုပ်ထုတ်နေပြီဆိုတဲ့ပြဿနာကိုသင်ဆက်ပြဿနာနေရင်အချိန်နေရပွဲသိမ်းလိုက်ရပါတယ်ဒါကိုခွင့်လို့ကြပါလာမယ့်တစ်စောင်းနဲ့ကြာရင်ချင်းအခုလိုအော်မယ်လာလာပြီတဲ့ခုရတီသေးတာတော့ဝမ်းပေါ်မရတဲ့ကောင်တွေးကြသေးတာမကွာဟိကူလေးပဲငါ့ကိုရိုက်မလို့ငါ့စီအတင်းပြ ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ငါရွာကလစ်ထွက်လာတာဟုတ်ကောင်းတွေတိလောက်ဘယ်ရမလဲကွာနီတူတဲ့တထူတဲ့ရှိမင်းတို့တဲ့တူတို့အဲဟုတ်ပါလိမ့်မင်းတို့တဲ့လေလို့မြို့တက်ပြီးဂီတစာဆိုလုံးနေတာကွာငါအခုလိုတူတို့မသိအောင်ပြန်ပြေးလာတာညံသိကြရဲ့လောက်ညံဒုက္ကံနေကြမလဲမသိဘူးမြို့ရောက်မှာအိုးနင်းခွင့်နေဆိုတဲ့အမိနဲ့ဟာသပြတ်တာတထူလောက်ရေးပြီးအတန်သွင်းတို့ရွာကို Let's on pull a yam. Thank you.